گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 459. این برنامه با همکاری سیما بینا، شهیدی، جلیل شهناز و افتتاح تنظیم گردیده. آهنگ در مایه دشتی از جواد معروفی، ترانه از سیمین بهبهانی، بقیه اشعار از سعدی، خاجوی کرمانی و حافظ. گویندگان آذر پژوهش، رضا معینی. بوی گل و بانگ مرغ برخاست، هنگام نشاط و روز صحراست. فراش خزان ورق بیفشاند، نقاش صبا چمن بیاراست. ما را سر باغ و بوستان نیست، هر جا که تویی تفرج آنجاست. در نظر بودی چه بودی؟ ورش بر ما گذر بودی چه بودی؟ مرا کس بی خودی از خود خبر نیست، گر او را این خبر بودی چه بودی؟ بدین سان که از نظر یک دم جدا نیست، گرش با ما نظر بودی چه بودی؟ مرا گویند درمان تو صبر است، دریغا صبر اگر بودی چه بودی؟ روانم در شب هجران بفرسود، گر آن شب را سحر بودی چه بودی؟ Thank you. چه بودی جای ورش به ما گذر بودی چه بودی از خود خبر نیست گرورا این خبر بودی چه بودی بدین سان که از نظر یک دم جدا نیست بدین سان که از نظر یک دم جدا نیست گرش با ما نظر بودی چه بودی یا گرش با ما نظر بودی چه بودی جانم بودی چه بودی دریغا صبر اگر بودی چه بودی جانم صبر اگر بودی چه بودی جانم یا جانم دریغا صبر اگر چه بودی گران شب را سهر بودی چه بودی یا رسید مژده که آمد بهار و سبز دمید، وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید. صفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست؟ فغان فتاد به بلبل نقاب گل که درید. مکن ز قصه شکایت که در طریق طلب به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید. Oh. گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 459.